same świecę blask myśli, w których ja, tak ja, rzadko goszczę, częściej jestem w znak. Więc ci, oh yeah, weź się przytulnie i pamiętaj, że okej. Okay. Zamknął miasto okay. Techno, a w innym będziesz właśnie ty. Możesz jeździć swing, swing, każda dole swing, każda dole swing, aby komuś ta do twa. You are the one for me, for me, da. Alors, prends ton martini et viens le boire à ma table. Écoute ça, ma jolie, écoute cette jolie mélodie. C'est le sax qui nous le dit et c'est sûr, ce soir on va se la faire très tard. Et si tu termines dans mes bras, ce ne sera pas que du hasard. Alors girl, girl, girl, faut pas te prendre la tête. Détends-toi ma belle, prenons le temps de faire la fête. Car l'amour forcé, tu sais, ne pose que tes ennuis. Alors que l'amour posé, c'était juste de la vie. Swing, swing, swing avec moi ma jolie. Car je te sens comme un fou et tu le sais. Alors swing, swing, swing avec moi ma jolie. Car je t'aime comme un fou et c'est pour toute la vie. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, ça je t'aime, ouais. On a peine, on a peine, yeah. Ah moi je t'aime, c'est sûr, je t'aime comme un fou, ma jolie. Słuchajcie, piosenka, dziękujemy pięknie, dziękujemy za brawa, dziękujemy. Piosenka pod tytułem Tyle jeszcze w nas. Bardzo proszę. W górze! Au! Tyle będzie z nas, ile sami sobie dzisiaj. Moi drodzy na sali, państwo przed radioodbiornikami. To jest piosenka, którą zawsze dedykujemy naszym przyjaciołom. Są dzisiaj z nami tutaj, są też przed radioodbiornikami w całej Polsce. Dla nich piosenka Dłoń. Mariany Hela i wspominają te dawne czasy, kiedy ich życie się mygło inaczej. Całkiem inaczej kiedyś wyglądał świat. Marianne Dakeni był jak rodzony brat. Lecz kiedy stanął w parku z tym maluchem, on skończył szybko, a ona z tupem. Sto laty krzyją i kwa zabawa. Rozole pływa z pietruszki prawa. Sto laty krzyją na młodej pary. Często miły rodzin, ale masz kary. Przerwać swą naukę. Kto widział w szkole dziewczynę z brzuchem, to teściu z winem zowie to Marian. O rękę spytał, kąpka zapadła. Znaleźli salę i znaleźli band. Taki co zagra stary i nowy trend. Na listę gości już wpisywać chcą. Na zapowiedziach ich wyczytał ksiądz. Sto lat nie żyją, kwa zabawa. Pływa. Sto lat nie żyją dla młodej pary. Gdy na weselu goście bawić się, Marian koledze zaczął tłumaczyć, że kocha Jolkę, że kocha za dwóch. Tylko wszystkiemu winien ten helki brzuch. Chłopaka mocny sierpowy cios przestawił spory Marian na nos. Bo taka była już niezwolna, że jego ciostro właśnie pupa Jola. Sto lat nie żyją, niechła zabawa. Rozole pływa z pietruszki prawa. Sto lat nie żyją. A Marian i Karol znów na spacerze jak co niedziela. W kuchni na garze już zachodzi sos. Tylko Mariana czasem zaboli nos. Sto lat niech żyją. W rosole pływa. Sto lat niech żyją na młodej pary. Się wystroiły rodzin, nie masz kary. Sto lat niech żyją. W rosole pływa z pietruszki prawa. Sto lat niech żyją. Dziękujemy bardzo. Kochani, pobawcie się troszeczkę z nami. siebie to wszystko, o czym nie wiem. Teraz dla mnie tylko liczy się to, jaki będziesz, czy już mnie nie zawiedziesz. Reszta wcale nie obchodzi mnie. Zostaw dla siebie to wszystko, o czym nie wiem. Teraz dla mnie tylko liczy się to, jaki będziesz, czy już mnie nie zawiedziesz. Reszta wcale nie obchodzi mnie. O nie, zostaw dla siebie to wszystko, o czym nie wiem. again understand my needs. There's no other love that makes me feel that thrill, baby. I can feel you inside, I can make you all mine. Don't you hide from my love. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. Don't you hide from my love. You have to dance. Ponieważ nasz zespół nie należy do funkowych, ale bardzo kochamy tę muzykę, to pozwolimy sobie zagrać jeden z naszych ulubionych standardów. Play the funky music. We'll be right back. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Grochalski! Na kolejnej trąbce Tomek Szwedzki! Na saksofonie Robert Kamalski! Na gitarze rytmicznej grał dzisiaj dla Państwa Paweł Wróblewski! Na gitarze basowej, niepozorny, ale niezwykle skuteczny, Marcin Spera. Na instrumentach klawiszowych, Adrian Cichanowski. Na bębnach, Piotr Kubański. Śpiewały dzisiaj dla Was Basia Miedzińska, Magda Dzięgiel i Bogna Jurewicz. Dziękujemy, ja się nazywam Radek Bąk, jesteśmy Optimistic. Dziękujemy pięknie, dajcie trochę czadu! We'll be right back. tłok. Chociaż od wielu godzin za oknami mrok. Na chodnikach ludzie ćwiczą dziwny krok. Noc się kręci, choć już dawno za was mrok. Noc się kręci, klimat dobrze znasz. Wszędzie, gdzie nie rzucisz okiem, nieznajoma twarz. Nikt nie patrzy na zegarek, aż dzień się wbudzi. Chociaż nie śpi wielu ludzi, przepełnione autobusy, a w nich rozmów stop. Chociaż dawno jest po świcie, wszyscy czują to. Wszyscy czują, jak minęła noc, tak! Zapamiętaj to, bo to jest Wrocław, moje miasto. Całą noc nie możesz zasnąć, tak, bo to jest Wrocław, moje miasto. Całą noc nie możesz spać, aha, bo to jest Wrocław, moje miasto. Całą noc nie możesz zasnąć, tak, bo to jest Wrocław, moje miasto. Wstajesz rano, patrzysz w lustro i widzisz podkrążone oczy, ale w oczach błysk, nocny pasaż. Ciągle w głowie brzmi bezsenności, duszne chwile, żeby w niebie zakryć mieć alibi na następny dzień. Zanim znowu o wieczorze zaczniesz myśleć, wiem, dzień jest krótki, telefonów moc i ten jeden pomysł na dzisiejszą noc. I już w głowie rośnie nowy plan. Może tradycyjny rak, tak bez większych zmian. Znów poczuję, jak minęła noc. Tak, jest tak, zapamiętaj to, bo to jest Wrocław, moje miasto. Całą noc nie możesz zasnąć, tak, bo to jest Wrocław, moje miasto. Całą noc nie możesz spać, aha, bo to jest Wrocław, moje miasto. Całą noc nie możesz zasnąć, tak, bo to jest Wrocław, moje miasto, tak. Zakochanych od zespołu Optimistic na wszelkie rocznice ich godów. With love. Grzegorz Grocholski. Może spróbujemy, może odnajdziemy siebie w jednej z chwil, a tylko naszych chwil. Może znów będziemy, zegar jeszcze tak niedawno dla nas bił, a tylko dla nas. Grzegorz Grocholski, Bogdan Jurewicz, Optymistik. Proszę Państwa, jak jechaliśmy tutaj, prosił nas, żebyśmy nie zagrali tej piosenki, żebyśmy nie zagrali, ponieważ nie ćwiczyliśmy jej, on nie jest gotowy, dzisiaj na tym koncercie jest jego mama, on się wychował w Belgii, jest Polakiem, mieszka od paru lat we Wrocławiu, w zasadzie bywa we Wrocławiu. Więc zrobimy mu psikusa i zagramy. Adrian Ciechanowski na wokalu tym razem w piosence Give Me Some Love. Chodź mały! Witamy serdecznie. Bardzo nam miło, że was tyle jest tutaj. I zaśpiewam jedną piosenkę, którą zadedykuję jedną kobietę, której dzisiaj nie może być. Jest we Wrocławiu, było napisane dla niej. No słowa są proste, daj mi trochę miłości i tyle. No, zobaczymy, jak nam mi wyjdzie. Zmienimy trochę klimatu i jedziemy w stronę reggae. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Uwaga! Rurki! Epa! Woo! And once again, man. Just I like it with. Et je pars. Ouais. Et c'est de ça qu'on a besoin, se sentir au petit soin. C'est pour ça, ma jolie, que j'ai choisi ta main. Car moi, je cherche l'amour avec un grand aïe. Je suis persuadé que tu pourrais me le donner. Oui, tu es une fille raffinée, tu as le goût affiné. Et tu sais que l'amour, ce n'est pas fait pour rigoler. Alors viens ici, ma jolie. Car je sens que toi et moi, c'est fait pour toute la vie. C'est de ça que j'ai besoin. Un peu d'amour, oui, un peu d'amour, oui. C'est ça que j'ai besoin, oui. Ah, give me some love. Give me some love, love, love. Oui, oui, oui, oui. On part en ragamane, on part en ragamane. Oui, écoute ta girl, girl. Je suis là pour te dire que je t'aime très très fort. Alors écoute ta main jolie, car je suis là, oui. Car l'amour et tout ça, oui. Eh, eh, moi j'ai du love, love, love. Car c'est ce qui nous fait vivre, car c'est ce qui nous fait vibrer, ma jolie. Moi j'ai du love, love, love. Car c'est ce qui nous fait vivre, car c'est ce qui nous fait vibrer, ma jolie. Et c'est de ça que j'ai besoin. Un peu d'amour, ouais. Un peu d'amour, ouais. Un peu d'amour, un peu d'amour, ouais, ouais, ouais. Et c'est de ça que j'ai besoin, et tu le sais. Et c'est de ça que j'ai besoin, ouais, ouais, ouais. Écoute ça, c'est comme un ski qui va. Vas-y mon gars, yeah, yeah. Give it to me two time. Give it to me three time. Give it to me four time. And give it to me one time. Give it to me two time. Give it to me three time. Give it to me, mocniej jeszcze raz. I give it to me one time. I give it to me two time. Give it to me three time. I give it to me four time. I give me some love. Yeah, I'm in love, love, love. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Give me some love, yeah, yeah, yeah, yeah. And give me some love, yeah. And give me some love. And give me some love, yeah, yeah. No, mam nadzieję, że trochę miłość poszło do was. Było miłość, tak? Nie za bardzo. Okej, to może teraz wy trochę miłość do nas, tak? Pośpiewamy proste rzeczy. Tak, uwaga, spróbujemy. Są proste rzeczy, każdy potrafi, jedziemy, uwaga. Mamy coś takiego, posłuchaj tego. Mamy gimme, gimme, gimme. Give me, gimme, gimme. A gimme, gimme, gimme. Give me, gimme, gimme. A gimme, gimme, gimme. Proszę Państwa, Adrian Ciechanowski. Panie i Panowie, Adrian Ciechanowski. Żeby w Belgii też zrozumieli, bo to jest zupełnie co innego. Adrian Ciechanowski. Adrian Ciechanowski. Kiełbasa polska, nie majonez belgijski. I teraz Państwo wybiorą, czy gramy numer 1, numer 2, czy numer 3. Proszę bardzo, jak wolicie. Numer 1, brawa. No tak nieśmiało. Numer 2. A numer 3? Okej, no to zagramy cover. Wylosowaliście Państwo cover, ale muszę być uczciwy. Piosenka zespołu Moloko. Też ją bardzo lubimy, bardzo lubimy ten zespół. Singing Back znacie na pewno, więc możemy się pobawić na koniec. Słuchajcie, koncert się już skończył, chodźcie do góry! Można się bawić! Śmiało! Yeah. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back. Bring it back, sing it back. what you want, your way's always the best way. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. I am your zombie, your wish will command me, life when I fall to my knees. Sing it back. Panowie, jeszcze raz, Tomek Szwedzki, Grzesiu Grochowski, Robert Kamalski, Paweł Wróblewski, Piotr Kubański, syn Krzysztofa, Marcin Fbera, Adrian, nasza kiełbasa Ciechanowski, Wasia Miedzińska, Magda Dzięgiel, Bogdan Jurowicz! W związku optymisty kłaniamy się blisko! Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, nie słyszę was! Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Chodźcie tutaj, moje dzieci kochane. Dużo nas, prawda? O, dziękujemy. Teraz mamy specjalny ukłon. Trenowaliśmy go całą drogę. 3, 4 i 3. Dziękujemy pięknie. Optymistki. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Optymistik, nagranego w Trójce w 2011 roku przez Jarosława Regulskiego. Za spotkanie dziękują Zofia Sylwin i Magda Trzaska. Do usłyszenia.